سحاجتونه دي فائدہ او نقصان دي پاغي باندې دي اختیارمند دي بغیر د ظاهري اسباب ارده په تصرف او په اختیار کې دي بغیر د ظاهري اسباب نه چې کله دا دوا عقیده مخکې رالی اوس دې دوو عقیدو پسې چې تکم احترام کړي کودرې دې لاس پنامه دا عبادت کرو کول لاړی نو دا عبادت که سجدی لاړی نو دا عبادت که چاله دې روپې راواغستې چې دا والد هغه په نوم دا څه شو عبادت دا هغه صفت کړي نو دا عبادت دا عبادت څه مطلب مخکې تینا سو عقیده ضروری او سړی د استاد تعظیم کوي نو د دا کی در چې زما په پټو پوئږي یو سړی د پلار تعظیم کوي نو د دا کی د چې زما د نه پیو د نقصان مالک دی کدا عقیده رااله د چا په باره کې کپرس کا د یو پیر زیارت باره کې مړ باره کې دا عقیده رااله چې هغه زما د حال نه خبردار دی زما د حال نه خبردار دی زما د حال نه خبردار دی نو دا چې کم دی نو او په دی نیت دا عقیده رااله چې زما د حال نه خبردار دی او دی زما د نفع او د نقصان څه دی مالک دی او په دی نیت باندې وي چې و پیره بابا په نیکای شي دا و پیره بابا په نیکای شي څه شو عبادت شو یا لوی ځوان په نیکای شي دا عبادت شو جنډه راغستې ده او دا پیر بابا لاړم چې خوشاله شي او دا خیالو چې پیر بابا زما د حال نه خبردار دی او هغه زما جتونه پوره کوي دا جنډه وړلې څه شو عبادت الوای راغستې ده پیر بابا له زیارت له وړي چې دې زما د حال نه خبردار دی او زما د نفع او د نقصان څه دی مالک دی نو دا څه شی شو عبادت شو نو که بیا د هر چا کوي په دې دوو عقیدو نو دا به د هغې عبادت وي نو عالم الغیب متصرف صرف څوک وو الله نو عبادت صرف حق د چا دی دا الله دی نو غایت تعظیم دا مطلب تعظیم دا مطلب چې د عبادت او د احترام نه مخکې سو عقیده راشي دعا مونږ ویلو لا اله الا الله نشته د خدای تعظیم لایق خدای تعظیم دی پیژندو خدای تعظیم کم ته وي چې دا غې نه مخکې سو عقیده وي یو عقیده د علم غیب او بل عقیده د تصرف عقیده د تصرف قران کریم او بغوري اولوهیت او عبادت اولوهیت او عبادت الہ په معنی د معبود کنا الہ په معنی د معبود وو د خدای په دیګا هو قران کریم چې کم ځای د الله رب العزت د اولوهیت یا د عبادت مسله ذکر کړي نو هغه ځای مخ کې ورستو بیا دواړه ذکر کړي علم غیب او شش تصرف یا به یو ذکر کړي بل به قیاس کړي مونږ ویلو کنه چې قدرت ذکر کې علم به قیاس علم ذکر کې قدرت به قیاس دوی چې قران کریم په کم ځای کې عبادت د غیر الله نه نفی کوي کنه عبادت د چا نه غیر الله نه نفی کوي چې عبادت په دچا نه دا الله نه علاوه د بل چا نه نو پا غزای کې دا غی عاجزی ذکر کی نو چې عاجزی ذکر کی نو علم غیب تیم سشی نفی شی کلت نه علم غیب سکی نفی کی نو عاجزی ثابت شی نو یا دوالت نفی کی چې عالمان ندی نو معبودان سم شو چې خالقان ندی چې تصرف پکی نشتا نو سنشتا عبادت نشتا یو سو آیاتونا د نمونه د پاراواما که خدای پوی کړو عبادت ته نتنګي گئی ماخه بقره شل نمبر آیات وګورئ تاسو ته بیا دی زمانه بیا یریږي دا ما سره لګي احسان دی چې وګو تک دی 21 نمبر آیات بقره ور مخ کې دی وی ان الله علا کل شیء قدیر یقینا الله پاره سبحان دی قدرت والا نو قدیر سره سومشته حلیم نو یا ایو الناس اعبدو اے انسانانو عبادتو کئی دا قدرت تفصیلی ہوکو اللذی خلقکم اللذی جعل لکم الارض فراشن والسما بنا وانزل من السمائی دا قدرت تفصیل لے گنا نو قدرت تفصیلی راوڑو علم پسکو قیاس کو شرکو ختمی بیاو گورا والله بكل وهو بكل شيء مکه تصرف راوړو احیاکم ثم یمیتکم خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء دا څه شی شو تصرف وهو بكل شيء عليم فاعبدوه عبادت صرف د چاو کوي دا الله کوي قدیر هغه دی عليم هغه دی عالم الغیب اغا متصرف اغا عبادت صرف چاو کی نا اللہ کی دارنگی سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو ارزق بس ایروینو چې الہ د داوی په ځای کې راشي په معنا د سې معبو الله لا اله الا هو الله چې نشته لایق د بندګای او نشته د خدای تعظیم لایق به دا غنا صرف د عبادت پکیږي ولی له ما فی السماوات و ما فی الارض یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم متصرف هغه دی عالم الغیب څه دی سورۃ آل عمران وګورئ آل عمران آیت نمبر 5 او 6 ان الله لا یخفى علی شیء فی الارض ولا فی السماء عالم الغیب سوکته هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء متصرف سوکته لا الہ الا هو نشتر لائق دو بندگای بید دی اللہ نا لا عیسا ولا امہ پاس کار بھی دا قرآن کریم طریقہ دا دارنگی سورة المائدہ ویسا شیخ سبرایم اللہ تعالیٰ بکل کل فرمائل راوالاوا سورة مائدہ پکی دا دیر فائدہ آیت نمبر 76 شپاگاو یایم قل اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع تاسو عبادت کوئی د الله نه علاوه د داسې سو چې لا یملک لکم ضرا ولا نفع چې مالکان ندی د فائدې او د نقصان چې مالکان ندی نسوم ندی عالمانو مو ندی والله هو السميع العليم او معبود چې دې هغه سوکي سميع او عليم نو قدير مې کنه سميع او عليم ذکر کو قدير به سکو آلته ایج ذکر کو نو نفي د علم به قياس کړه نفي د قدرت یو کړه نو نفي د علم به قياس کړه الله له اثبات د علم کو قدرت به قیاس کو راوالوا سورت انام دا د رب د لوی انعام او چ سو کې نمانی اغه د غټ انعام سورت الانام آیت نمبر 19 آیت نمبر 19 مکه ګورا آیت نمبر 3 کې وای 3 نمبر آیات کې یا علم سرکم وجارکم وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ عالم الغیب سوکتے اللہ نو بیا ورپسې وای یو آیات وام 17 نمبر آیات کې وایم سسک الله بزر فلا کاشف له الا هو وایم سسک بخير فهو على كل شيء قدير نو اونیس کې وای انما هو اله واحد انما هو اله واحد د دلایل عقلی او تغوره د کی بس دو مقدمی دي ټول دلایل عقلی او حاصل دو مقدمی متصرف الله دی عالم الغیب الله دی دا به ټول دلایل عقلی او خلاصه خو تصرف لګړي روګ دراوړي او علم لګړي اکثر دا ور دلایل عقلی او خلاصه بیا د کمندنو الوهیت په تفریقی چې الہ صرف څوک دی الله دی قل انما هو الہ واحد بلغو سورۃ الانعام آیت نمبر 101 کې وای وخلق کل شیء متصرف څوک دی الله وهو بكل شيء عليم علیم سبته الله ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه ما ذکر کوي لا اله الا هو